د دېم دغه سپلار تللی وو دغه سی فکر په پریشان وو نو دغه خبره واقعات در پیاد کړي بل پد ستاسره دغه سی وسی ته ځي او کښنی اولادونه دې اطمینان پاتیل هیڅ سفرست نه لري څونه به پریشان وي نو د دې په باره کې هم پریشانه سي دا یې د دنیا واقعه ورته ذکر کړي دا یې یو بل د اخرت خبره ورته ږدي چې که هر چا د یتیم مال وخوړي په ناحقه باندې الله وایي دا شک وتلی یقین یې که چې دا به رس سکروټې اچي ولې خو دوژخ تلی ویژې په دوژخ کې بل خوراک نسته بیا سکروټو هغه واقعا مرتله پورته کوي چې په آخرت کې دې انجام دغه او د دې دنیا پرځي مثال یې کښېږو چې که ستا اولاد پاتې سي نو څنګه پریشانه په دغه دواړو کې چې فکر ووایه نتیجه بیا دا راووځي چې د یتیم سره باید ښه وکړې ضرر ور ونه رسوې په را به تاسې پوه شوست په مخکې مضمون دغه روان و چې یتیم ته تاوان مه رسوه اوس د هغې خبرې ټینګار په څه رقم کوي دوې خبرې ورته ذکر کړي یوه د دې دنیا بله د هغې دنیا چې په دې دنیا کې پر ځان کښېږدوه یوه بنده راسه د خدای خپل سه لکه پر ځان داسې پر بل سه خپل عیال متسوه که چې ستا عیال بل ته پاتېږي څنګه به یې د بل غې چې پاته سوی دي پام چې تاوان ور ونه رسوې او بلکې ور ورسوې مال یې وخورې خو داسې دي لکه سکروټې چې نسته اچې خو دوژخ ته لوېږې نو دا دواړو کې چې ته فکر ووایه بیا به زړه یتیم ته تاوان ورسوي نه بې ور ورسوي چې سره جوړایه کې دغه خبره په پای کې یقین ځینې راوځي چې ده ته به ضرر نه رسېږي نو اوس ترجمې ته ورځم ولیخش الذین ته وليخشى له ويودي بيريش الذين هاغا كسان لو تركو كتشيري دوي بريجدي من خلفهم ترشاد دوی چې دوی مړ کیږي برخه نه دوی دنیا ته شاس او مخ پر اخرت یې سفر وکړي چې دوی ترشا پریږدي وليخشى ودي بيريج الذين هاغا كسان لو تركو كتشيري دوی پریږدي من خلفهم ترشاد دوی تر مرګ وروسته ذریته چچ بچ چې موږ ورته وایو نه دی یو خو اولادای غټان پکښې کې یو دا چچ بچ چې سر و نیم سر یو دوه کلن و درې کلن و پنځه کلن و اته کلن دغسې اولاده پرېږدي ولې هلته د ضعاف تورې ورسره ذکر کوي خو دغه کمزوري دي کوچنۍ نجلۍ نو د چا د زوره کوچنی هلک نو د چا د زوره دی خو چې هر څوک یې په کوڅه کې مال ځینې وزغړېدي خواره کوي دغه یې ودرېږي نو الله وایي ذریتن اولاده پرېږدي ضعافن کمزوري کمزوري کوچني کوچني اولادونه پرېږدي نو کدی دغه پریږدي خاپو دی بیریږي علیهم پر دی د خلکو د تاوان څخه زړه بس دغه سې پسې کشان دی چې زما اولادونه به څنګه سي زما اولادونه به څنګه سي نو دغه سې کسان که اولاد پریږدي در شا کوچني کوچني دی بیریږي نو الله وایي د بل پر اولاد هم وبیریږي نو په خبره پوه شوې ولیخشې بېرته آیات وایه ودي بیریږي په باره کې د چا د هغه یتیمانو كم كسان جي وبرج الذين أغا كسان جي وبرج لو تركو كدي تخبل بريج دي من خلف امترشاد دي زورية كشني أولادا وچوچو بيش سار ونمسا ودي عافا وام كمزوري كمزوري خافو دي بريج عليهم پر دي دبل دزارارا وام نو دي جي وبرج فسي بيعوي فليتقو فليتقو دي جي وام وبرج الله دا الله سخا دلته ځان فلیت خو وجبرج الله د الله سره راغه راوځي خو ته مزاف دلته ورسرردم د نحوی د لارې په پښتو دي شم دی دی وبرج د مخالفت څخه حکم الله د الله د حکم تر الله د مخې مخالفت حکم الله ورسره کښې شو دی د الله د حکم د مخالفت او دغه جنه کې وي د الله د حکم مخالفت چې وکي خو ځای دی اور دی فلیت خو دی دی وبرج په باره کې د دغه اعتماد الله د الله سره یعنی د الله د حکم د مخالفت د الله حکم مماتوي وليقول يوازې په دغه نه لکه چې تاسو وبېرېږي ولې دغه چې تاسو وبېرېږي په باره کې د اعتمادو د الله د حکم د مخالفت یعنی عملي ضرر به ورسوه چې پر مال یې املکه یې مال ځینې پټې دا مه کوه هغه نه بل وليقولو دی چې ووایي دغه اعتمادو ته قولا سديدا قولا خبره سديدا محکم او حق خبره نه د سجد ترجمه په محکمه کې مراد ځنی عادلانه او حق خبره ده ولی حق خبره چې د شکست نه قبلی حق خبره چې د کلاکه ده ولی حق خبره چې د یو چا سره مخالفت ته حق رښتیا خبره وکړه هر څوک په زړه کې پوهېږي چې د دې سړي خبره حق ده په خدای کې د ماتو وړ ده دا بیا جلا ده چې ځینې کسان په باطل پرست عباره به غوږ نه پرنیسي ولاړ به سي په زړه کې دی پوهېږي چې د دې سړي دلیل ولا قوي دی خبره یې سیده سیده خبره ده نو دا چې دی بیا عمل نه پکې یا توجه نه ورته کوي هغه خو د خپله سرټمبګي ده چې نه کېدای سي په خبره پوهېږي قول سجد معنا محکم قول محکم قول کمی و تول کیږي چې عادلانه ده ځای سره مناسب هر څوک پوهېږي چې دا مناسبه ده نو د سجد ترجمه خلاصه چې زه درته وکم قولا سجدا مناسبه د مقام خبره د مقام سره ورته خبر دا ولې داسې ترجمه کوو په دې هغه دا ده چې یتیم ته چې دوی دوه قسمه ځایونه پیښیږي ګای ګای دته مایوسی پیښیږي نه امیدي پیښیږي چې زما دفاع به څوک کوي زما د مال دفاع به څوک کوي په دې ځای کې مناسبه خبره کمه ده هغه دا دی چې هغه د ده ولي یا هغه د ده وسي چې ورته وایي چې زه خو دې نه یم خوړلی شکر خو زه دې لکه پلار دا رقم یم ولاکه یا مال څوک راته ضایع کړي ولاکه یا تا راته ضایع کړي ګوره په دې ځای کې دا خبره ده مگر یتیم خو نو چې دی بره مست چې خو پلار یې نه یې دی چې د اکا یا د بل سرپرست یا د مشر ورور دا خبره واوري چې زه خو جنه یم خوړلی ولاکه یا تا راته ضایع کړي څوک ولاکه یا ستا مال کرار لوچګۍ ته ملا وتړي نه یې اطمینان څنګه شي دانه لوچګۍ ته چې ملا وتړه دلې نه بیا دا نه ده مناسبه چې بچو چې کوي هغه به کوي دلې نه بیا دغه ته چې درغوږې ونیسي غوږې ورپسې چې کوم بله ورځ پر دې کار لیدلی وي دلته بیا د مقام سره مناسبه خبر دغه ده خلک به په دغه آیات داسې استناد نه کوي چې الله وایي فلیتقوا الله د الله څه وبېرېږي د الله د حکم د مخالفت وبېرېږي اطمینان ورته غږ مه کوي چې بار نه چې د هر څه لوپري ولوچګۍ کول ته به غږ نه ورته کوي یا خو الله درته وویل چې ولیقولو دی چې ورته وایي دا وسیانو دا ولیان قولا سجدنا د مقام سره مناسبه خبر نو دلته د مقام سره چې دلته چې کیړه د بجه کړي مناسبه دغه د چور ته شابس دلته مناسب ور شپې چې شرعاً ته تجواز درلر درک ولس لکه خپل اولاد ته تربیه ورلر ورکه د ته ام تربیه ورلر ورکه کدا یې په مضمون پیدا لیست مناسبه خبره په دوا ځای کې ماته ست مثال کښې شاو چې کدی ما یو سکی نه امید کی مناسبه خبره کمه ده زګر ورته ورته ورته مال دې من سوکر ته ځای کولای تا هم بچی بالکل بی غم وسه ته ګوا کې وسم پلار لري زړی ور ژوندې کده مقام سره دا خبره مناسبه سو کې چیرې در سرحد شي اړه ولې بجه کول کله په ولاړې دراوه په هغه ځای کې به مناسبه خبر دغه ده چې تهجد ورلره ورکړي هوکې تهجد به د چا دپاره وي د اصلاح دپاره وي داسې تهجد به نه وي چې خپل زړه په سړی زموږ په کلو په وطنو په کورو کلي کې چې خلک اطمینان وایي خپل کسات ځینې اخلي که دی د ده تربیه کوي تربیه یې نه کوي دی لکه په درې دښمن چې اوس ورته وایه چې دغه زوی مړی چې دی چې اوس یې پر غلا ورسېږي حکومت یې څونه وي خو تا دونه لقویه ته ورکړي دا نو اوس تربیه ده د تربیه وهل جلا دي د تربیه او دره تربیه داسې فرق دی د یو سړي څه اره ورڅخه د پشرای کې درخته لري دلته یو زایده لښته ځینې پرې کړې هلته یې وجه خوشکه ځینې پرې کړې چې وچه لښته یې کړي دا تربیه ده یو دا دی چې پر درخته اره کښېږدي ورته ویانیسي دا جلا ده خو د درخت یې ختم کړه ګر سره نو زموږ وهل د درختې ختم کول دي او شریعت چې جواز درکړی دي د تربیه هغې چې وچ شاخې ووهه بیا ځایه شاخې ځینې ووهه کېدای سي په خبره زما تاسې پوهېدلی یاست نو دلته ترجمې ته رالو فلیتقوا دوی دې وبېرېږي څوک دغه کسان چې پر خپل اولاد یې زړه خوښېږي چې دی ځینې مړ شي کوچیان اولادونه پرېږدي دوی دې وبېرېږي په باره کې د یتیم الله د الله د حکم د مخالفته دې وبېرېږي یعنې عملاً دې یتیم ته ضرر نه رسي پسې په د ولیقولو کې بیا دا ده چې قولاً دې ضرر نه ورته رسي هغه عملاً سو چې د لاس د لارې تاوان مه رسوه دا بل قولاً دی چې په خوله تاوان مه رسوه په خوله د ګټې خبرې وکړه د ګټې خبرې یا جل اسایي ده او یا تربیه کول دي چې بچه دا بد بیا سړی نه کوي ولیقولو دوی دې ورته ووایي دغه خلک قولاً خبره سجیداً عادلانه د مقام سره برابره خبره دا نو باره موږ وایي ټوس خبره ده محکمه خبره ده څوک یې نه شي ماته ویلی که ته د تربیه په اعتبار ده ته خوش کوي خلق جنه ملامتی چې کوم جو پیدا کړ د ورته دی کوم غم سبب برته ده دا باید مش تربیه کو نو دا چې غل لوي سي ته پر ارغ لا ژغ نو ورته کې پر اربد ژغ نو ورته کې دا به هیڅ شي ام ملت کو راړي دین دري معنا عوام خلق ام بده دش ومن تبا او برباد دا یې یو پسې چې ما ول دغه د دنیا مثال کښې شاو خلکو چې ویل چې که ستا اولاد پاتې سي څنګه دې زړه پسکه شان دي څنګه پر بیرېږي نو د بل اولاد هم دغسې دي چې درته پاتې سو مه کوه مې زیره او حق یې مه خوره پس هغه د آخرت واقعا ورته ذکر کوي چې د آخرت غدی د شک وتلې خبره ده څنګه وایي ان الذين بشک هغه کسان یاکلون چې دوی خوري اموال مالونه الیتاما د یتیمانو ظلما په ظلم سره بې له استحقاق څخه ترجمې ته به تاسې متوجه سي بېشکه دا د اینه ترجمه سوه الذين هغه کسان یاکلون چې دوی خوري د دې څخه دلته یاکلونه ځکه چې خپله یې خوري اشکه سړي خپله نه خوړي په بل یې خوړي د یتیم مال دی مېلمه راغلی دی په مېلمنو یې خوري خپله یې نه خوري هغه خو بیخي ناروا دی چې په خپله یې خېټه ته اچوي چې تا ته لا ناروا دی چی بی حق خوری نو پا بل اغو خب خبال پا طریق اولا ترلانیسو ارسوک پا پییجه نو تا بدا نوی چی قرآن خب خط داغ زی نروا کرو چون خبال ام خورم زی خبال نخورم پا بل خورم اغو خب بیخی نروا دی نو پا زکای ندی ذکر کردی نو پا ترجمه که بمش سنگوائی این نبیشا که الذین اغا کسان یا اکولون چی پا خبال خوری یا پا بل خوری اغو مرسر جوڑک چی شی خوری اموال مالون الیتاما دی جمان ظلمن په ظلم ظلم معنا په ناحق سره کته ولا د ناحق او د ظلم قید ولي غواړي کستی سپیاج التفاقه تقریبا پنځم حکم کې وو چې الا پاک التنور او من کان غنیا فليستعفف ومن کان فقيرا فليأكل کداغه د ولي سرپرست فقیر و د مال ساتنه کول خپل حق کده نسیزنی خوړلې چې دی بل مزور ته درې خو هغه د غوونه مصرف غواړي کنه غواړي ا د بل مزور غیږي وزن تر کې هغه خوروا دی هغه خو ظلمن نه دی یچ په ظلم یې ځنی خوري حق دې نه کیږي د مثال په تور یا ګر سره غنی نو تاته دا روا ده چې کی مال خوري یا خو غنی نه مسکین مثلا دا تا ورو مزور کده د مال ته ودرې په لس زره درې ته شل شل زره اره میاشت نه خوري دا بس حق دی خو چې بل ځای ته خلک مزدوري در لازر بالا ولا قدر کې نو چې کوم د مال حفاظت کې دلته ونی شل زره اخلي یا که ته بل مزدور د مال ته درې لس زره ورکې نو چې خپل کې خپل هم لس زره اخلي ته که مسکین یې کدای شي مزمن ته سپویږي نو دلته د ظلمن قیته به هم پام سیستې سي د یاکلونو سره به مو هم پام سي کې په خپل خوري کې په بل خوري ترجمه به بیا ووایم به شک هغه کسان یاکلونو چې په خپل خوري یا په بل خوري امواله مالونه الیتاما د یتیمانو ظلمن بلا استحقاق په ظلم په ناحق یې خوري مسکین هم نه یې چې ورته محتاجه یا که مسکین یې تر حد بالای نو دا خو دواړو ظلم دی انما نطب الکتارنګ د علاوه زړه چې واچوي یاکلونه دوی خوري اچی پی بطونیم پی خپولو نسوکی بطون دا بطن جمع دا نستوائی پی بطونیم پی خپولو نسوکی نارن اور دا پی خپولو نسوکی اور باکی اچیینو کتاوا اور بیا دلته څنګه ورجویږي خو دې د یکی ما دې د مثال پر دې یکی پسې علال کې وی خوري دا نو اور دی الله وای وسا یسلون سعیرا وسجر دی یسلون دی په داخل سه سعیرا وبل اورته سعیر هغه اور دی چې د لمبې د په غرغړوی ژغ ګر سره ور سره دی په وبل اورته داخل سه نو په بل اور کې بل شی صبر بس کر وټو نو خود الله ول دی ګوکه نسته چې اچي اور اچي اگر چې پر دې دنیا خو اور نه دی پر دې دنیا کې چې دی یکی پسې خوړلې دی یا روپی ځنی خوړلې خود اخرت ته پاره چې علاوه دا ډیر وخت نه اخلي ژر دی چې بل اور ته به داخل شي نو ګوا کې اور یې ولړمانه ته اچاوه ولې خو د هغه مال د دې سبب شو چې دا یې اور ته بوتي انما نه ده بلکې داسې د یاکلونه دوی خوري پې بوتونی هم په نسو کې د دوی اچي په خپلو نسو په خېټو کې نارن اور وسجر دی یسلون دی بور داخل سی سعیرن و بل اور تا بور داخل سی بلکل با بانی تازه بی و دا غط بور ولویجی دا دا اخیرت واقع ور تا پیش کرد چه دا دا شک و تلی دا زلطه ایتیاره که او دا بل فرضی ور تا پیش کرد دا مخی بایی خش آیات چی تیر سو چی تیر پر از که چستایی که من پاتی سو نو چنگ بایی نو پا دوگو دوو که چی انسان پیکر وزغلی خلاصا بیا کم خبر را وزی چی کم مال تا بیا ضرر نرسی برا بایی نخوز ما پریغی منه پیرزو کیجو پر دمی ولی پیرزو کیر او بلکې زه بل برس بیرزو ام کم د سر زلم هم کم خو اخرت انجام به د غره وزي نو جه اورته څوک ځان څنګه ولیس پر لاس سره اور نه سی شو ولړ پلړ مانی کی به څنګه اچي د دوغه دو آیاتو مضمون وس خلاص کی دایس په خبره تس په دلیاس دا بل یوصیکم الله فی اولادکم د جې آیات رابط د ما قبل سره په خپل اشکارس ولې د پرون په سبب کې چې وچ اوغه اوم آیاتو لرجال نصیبن ول د نارینه وو د پاره که کوشنی دي کلو یعنې برخسته د هغه ماله ته چې پلار یې ورپرېښي یا یې مور ورپرېښي یا یې بل قریب ورپرېښي برخه یې معلومه کړه نه ده مجمل یې وویل دوی برخه لري ولولي نسای نصیب د غره کوم ښځو ته هم چې شي برخه وه مما ترک الوالدان والاقربون چې یا یې مور پلار و د نجونو ته مال ورپرېښي یا یې بل قریب ورپرېښي دوی برخه په کښې ډېرې برخه یې بیا معلومه کړې وه هغه قصه هم سیس په یاد شول هغه چې ذکر شوی وه د اوس بن صامت چې هغه ښځه و لوڼې یې وې هلته خو برخه نه وه نبي علیه السلام توقف نه وکړي هغه خلک چې مال مشور وي برخه خې پیدا کړه تفصیل نشته الله بیا تفصیل وفرمایي نو دغه آیات د هغه اجمال تفصیل دی کېدای شي په خبره پوهېږي دا تفصیل چې بیا دوی هم د دغو ورسو ده اوس زه تقسیم ده در کوم یو څه پر دغه یولسم آیاتو دولسم چې دا پرله پسې دي یو څه دلته راځي د دغه میراث خورو د برخو بیان تفصیلا یو څه بیا چې دغه سورت نساء پای ته ولاړ شي د خیره سره هلته هم یو څه تفصیل راځي.

يوصي وسيت كي كم وتسيت الله على فاك في أولادكم فأولادوك تسيت تسمرسي فقط أولادونا مباتسي أولادونا نسمعنا نرو القان تجي أغا إنجوني دا پر لغاردي قانون يدا غدي تجي ذكر يدا نر دا فاري مثل فمثال سر حظ يدا برخي دي الأنسيين يدا دوور شدزو فقط دا غيوا فقراماتيست دا جي آيات وير ولي دا دي مراس قانون دي احتياط پكشي كي پكار دي تسي بفكر پكشي كي كوي وست تفصيل راش روس پا تفصيل كي مو يوا خبر فقط ويلي دا پچیر گوزشتہ کی مردی یتیم د مال پاسداری کول چې zarar بنو ورسه بارا پدا یتیم په مال کې دغه چکشنی پاتس انجلی یا الک خلکو به حق مو کوه هغه چې پای وکړي چې حق خو لري مګر معلوم سوي چې څونه دغه د حق خبره نن ورشروسه چې ورشروسه فقط یو خبره ماده میراث تست وشو کسړی مرسو بل نور اس قریب نو څوک پاتس ور اولادونه پاتس ور برای میراث خور دی په اولادو کې وښ څنګه کوي بس نر و انجونی چې سره رالی نر ته بده چا دو زیاد فرق کرده چند دگر کرده انجلیه مال کی انجونی و آلکان و یا آلکان پی انجون واره و آسانه طریقه دغدغه یا انجونی پی آلکان واره نور شیان پا گرد نکی برادر دا پر دغدغه زیاد حکم دریج سبک نور بیا سباد خیر فی انکن نیستن اگه بیا بل سرعتی برای بیانیج یا سرعتی دغدغه دی پر دغدغه زی خبر داره و آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.